En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Med 50 mandater er valgresultatet en personlig triumf for Mette Frederiksen, og måske egentlig også for Barbara Bertelsen. Men Mette Frederiksen, hun gik jo så til valg på at danne en bred regering, men hvem skal med i den regering? Det bliver det helt store spørgsmål de kommende dage. Og Lars Løkkes parti, det blev tredje størst, men lige akkurat ikke stort nok til at give de afgørende mandater. Så den tidligere statsminister får ikke den nøglerolle, som jeg tror, han havde håbet på. Men hvad vil han gøre? Hvad vil han stille op i den nuværende situation? Og selvfølgelig vil han da forsøge at vride et eller andet ud af situationen, som den nu er. Men hvad det er, det ved vi ikke, men om godt 25 minutter, så får vi altså besøg af tidligere minister i Lars Løkkes regeringer, Søren Pind. Og han kender Moderaternes snu leder lidt bedre end de fleste, så han giver simpelthen et bud på det. Velkommen til den her særlige dagen derpå udgave af Cordua Stenos valgspecial. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kort, og vi sender jo direkte her fra salongen, den fine salon på Berlingske i Pilestræde 34 i Kongens København, hvor vi også har publikum på, et veloplagt publikum. Giv jer selv en hånd. Og I kan stille spørgsmål til det, vi taler om, og det gør I ved at række en hånd i vejret, men I, der lytter ud ved højtalerne, som sædvanligt kan gå ind og skrive på vores Facebook-side Kort og Steno. Valgresultatet giver os svar på meget mere end bare, hvem der nu skal stå i spidsen for forhandlingerne om dannelse af en ny regering. Der er mange andre ting, vi kan udlede af valgets tale. Og til at levere de mest oplagte konklusioner har vi heldigvis valgforsker og lektor ved Aarhus Universitet, Martin Vines Larsen, der netop er kommet ind. Velkommen til, Martin. Har du været sent oppe i nat, eller hvad? Jeg har godt nok ikke sovet særlig meget. Hvornår kom du i seng, så? Klokken 4. Ah, ja, det passer meget godt. Ja. De færreste havde jo regnet med, at det blev så tæt. Tæt, det havde vi jo nok regnet med, men så tæt. Hvad er det, når du kigger på valget og det, der skete i går, hvad er det, der har overrasket dig mest? Det, der har overrasket mig mest, og det her, det er jo lidt et, nu kommer der lidt et nørdet svar, ikke? Ja, jeg er jo en valgforsker i studiet, der. At vi, det ser ud som om, vi får et af de mest uproportionelle valg i Danmarks historie. Det vil sige, der er altså kun 49% af vælgerne, der har stemt på partier, som peger på Mette Frederiksen som statsminister. Men hun bliver alligevel statsminister. Ikke? Det er sådan noget, vi er vant til fra USA og andre valgsystemer. Ja. Men det er altså også virkeligheden her. Og det siger også noget om, hvor tæt det er, når det kan ske. Altså, vi nærmede sådan en Florida-situation 2000, hos præsidentvalget. Ja. Og det er jo det, som nogen har beregnet ud, det er, der er et flertal af vælger, der har stemt blot eller moderat i forhold til rødt, i det, man kan kalde for Danmark, det ikke-nordatlantiske Danmark. Mm. Og det der så ved vi så, at på færinger er det sådan et split mellem rød og blå. Og så er der jo selvfølgelig et flertal i Grønland, der har stemt rødt. Men tager man det flertal i Grønland, opvejer det med Danmark, så er der faktisk et flertal i hele rigsfællesskabet, der har stemt blot. Men man kan bare ikke se det i mandatfordelingen. Præcis, og det er faktisk lidt vildere end det, så vidt jeg kan se på de beregninger, som jeg og andre har lavet i dag, jamen så, fordi at Socialdemokratiet ligesom var det eneste store parti, normalt så har vi jo flere partier, som ligger på 25-18%, jamen så har de fået en lille fordel, så det er sådan, at store partier har i det danske valgsystem en lille bitte fordel i forhold til den måde, man regner kredsmandater ud på, og det ser ud som, det er faktisk det, der er det afgørende mandat, det er baseret på, det her med, at vi gerne vil lave en mere geografisk spredning af vores repræsentation. Og det er aldrig sket før i, siden 1953 i hvert fald. Skal vi give Dont Det er ham, der lavede den donske metode. Er det ham, der har skylden, eller hvad? Det er Don, der har hvad hedder det, slået Lars Lykkes et kongemærdrøm i el. Nå, okay. Det er der nogen, der er glade for. Men jeg skal lige... Altså, når du siger, altså vi har et stort parti, og de har haft glæde af det her. Mm. Men altså Venstre, det her lille parti på 23, har de slet ikke nogen glæde? Er det kun Socialdemokraterne, der har glæde af det her? Nej, det er altid, så det er parti i storkredsen, der er størst. Men normalt er det jo bare sådan, at der er et par partier, som er større. Og det, der er helt særligt ved det her folketing, det er, at der er så mange små partier. Så der er 10 partier, som ligger på eller under 10% af stemmerne. Og det har vi heller aldrig set i folketing. Før vi går videre til spørgsmål omkring prognoser og meningsmåling osv., så havde vi nogle spørgsmål fra publikum her. Stemmeprocenten, det er den laveste i, jeg tror, der blev sagt 20 år. Har du et bud på, hvordan det kan være? Altså, det er jo ikke fordi, at der ikke har været nok på hylderne med hensyn til valg i folks tilværelse de sidste 4 måneder. Eller 4 uger. Ja, 4 måneder måske i virkeligheden. 4 uger. 3 år. Jeg ved det ikke. Det er jo en del af en tendens, at sidste gang var det faktisk også lavere end en relativt lavt, og det er så bare endnu lavere den her gang. Så det er da lidt en bekymrende tendens. Jeg ved ikke, hvad det helt skyldes. Der var jo rigtig mange tvivlere. Jeg sad selv i TV2 News i mandag, så sagde jeg, selvom der er mange tvivlere, det vil ikke påvirke stemmeprocenten. Måske tog jeg fejl. Måske er der nogle af dem folk, der har været så meget i tvivl, og tænkte, det er simpelthen så uforudsigeligt, jeg overrækker og sætte mig ind i det, og dermed ikke gå ned og stemme. Og nu har vi jo stemt på en hverdag. Sidste gang var det jo faktisk en fridag, det var en grundlovsdag. Folk havde hele dagen til at gå ned og stemme og så videre. Det regnede ikke i går, men igen, ikke så meget i hvert fald. Som jeg lurer. Altså, det blæste heller ikke, det var ikke koldt. Der var alle de der ting, man kunne sige, men det var måske... folk gad ikke at gå ned og stemme. De har været lunt et efterår, så tvivlen, det er dit bedste bud. Det er mit bedste bud. Ja, og så er der altså alle dem, der er blevet hjem. Jeg har stemte på et af de valgsteder, der havde den højeste antal blanke stemmer. Mm. Og det er ellers i Valby, det er altså en socialdemokratisk højborg, så jeg ved ikke, hvad det er, hvad der gør. Altså, de går alligevel derop og lader være med at sætte noget kryds. Et andet spørgsmål fra publikum, det var, hvorfor er der så mange tvivler den her gang? Altså, der er jo rigeligt med, skal man sige, partier jo. Altså, skal man sige, jo flere partier, så burde der jo være noget for enhver smag, Martin Vines. Jamen, det er også en rigtig god logik. Men det, man også kan sige, når der er rigtig mange partier, jamen, så er der også mange partier, der ligner hinanden lidt. Og så kan man sige, er det egentlig lige det her parti, jeg skal trække ned fra hylden, eller er det her andet, ikke? Skal jeg lige stemme på Konservativ eller Liberal Alliance, SF eller Alternativet? Og det tror jeg har skabt ekstra meget tvivl. Og derudover så tror jeg også, den her dynamik, valgkampen fik, hvor vi særligt efter efterårsferien den seneste uge, talte rigtig meget om det her med forskellige regeringskonstellationer med Lars Løkke og Moderaterne, gjorde folk meget tvivl om, hvad betød en stemme på Moderaterne eller Socialdemokratiet egentlig. Så siger du, ja, efter efterårsferien, det er lige rent om, vi havde ligesom 2 valgkampe, for inden efterårsferien, der snakkede vi ikke om Lars Løkke hele tiden, men det var fordi, at på det tidspunkt, så var man ikke helt sikker på, at Moderaterne blev så store, som det så ud til. Og så kan man sige, okay, så gik der politik og medier i den, og gætteri og alt det, sige. Men hvorfor, altså, kan det, når du ser på det, er det en rimelig konklusion at sige, at det sidste uge af valgkamp, der handlede det kun om taktik og ikke om politik? Jeg ved ikke, om det kun handlede om taktik, og jeg synes også nogle gange, den der skelnen mellem taktik og politik, det jo kan være rart at gøre, og jeg peger på noget og ikke på nogen, eller hvad det vi har hørt. Men hvis du skal gennemføre din politik, så skal du jo også, gennemføre en taktik eller en strategi, som gør, at den bliver gennemført. Så på den måde synes jeg, der har været god grund til at prøve at klargøre for folk, hvad betyder det egentlig at stemme på Socialdemokratiet? Er det rent faktisk sådan, at Mette Frederiksen vil gå efter en regering over midten, eller hvad betyder det at stemme på Lars Løkke? Vil han, falde tilbage til Blå Blok? Så jeg synes, det har været en meget relevant diskussion, men det har selvfølgelig gjort, at der har været nogle andre ting, der ikke har været så meget tid til at tale om. Martin Vines, vi kommer ikke udenom at diskutere meningsmålinger, fordi det er noget, jeg i hvert fald har brugt enormt meget tid på, sikkert også for meget. Og nu har vi jo mulighed, kender vi jo vel landsresultatet, du har haft mulighed for at studere meningsmålingerne, veje dem op mod hinanden. De sidste 3 målinger, 4 målinger, jeg så, og det var nogle ret store målinger, for eksempel Berlingskes prognose, det hedder lige pludselig prognose, når de er lidt mere end de der sædvanlige 1000 respondenter. 4.483 er det Gallups sidste prognose, som faktisk giver blot flertal 89 mod 86 til de røde. Og der har man altså indregnet Løkke blandt de blå. Det samme havde Megafon, det samme havde Voxmeter. Altså, de kommer tæt på. Når man sådan kigger ned over partierne, så er det ikke helt skævt. Jeg vil nok sige, jeg vil nok fremhæve Gallup faktisk, fordi de er faktisk de eneste, der har en fremgang til Socialdemokratiet med. Gallup er suverænt den bedste måling, den der Super Gallup, der kom i mandags i Berlingske. Det kan man godt være glad for herinde. Ja, så er endnu en grund til at fortsætte abonnementet. Men de er den eneste, der faktisk har en fremgang til Socialdemokratiet, fanger, at der er en bevægelse der. Men de fanger vel ikke den underliggende bevægelse, der er mod rød, vel? Altså, den fanger de vel ikke nok. Nu siger du for hård ved Gallup. De forudser 86 mandater til rød blok. Det bliver 87 mandater. Jeg synes, det er altså det, man kan kalde for langt inden for den statistiske usikkerhed. Absolut. Jeg vil sige, at når jeg ser på resultatet her, så meningsmålingerne overordnet set har klaret sig godt. Voxmeter kommer ret tæt på. Gallup kommer meget tæt på. Opinion klarer sig ikke lige så godt, kommer også okay tæt på. Det, der var lidt sjovt, det var, og det er jo sikkert også det, vi skal tale om senere, det er grund til, at det måske stadig føles som om, at alle de her målinger og prognoser ikke var så gode. Det var jo, at der var lidt uenighed på valgnatten mellem DR og TV2's prognoser. Og det skal vi selvfølgelig tale om. Men overordnet, Martin, absolut godkendt til meningsmålingerne. De ja. Må godt få lov til at fortsætte med at lave meningsmålinger de yes. næste 4 år, siger valgforskeren. Yes. Det er et vigtigt resultat, synes jeg. Mm. Er der noget, som kigger ned over tallene her? Er der så nogen, der overrasker, nogen, man ikke fanger? Altså, eller er der et parti, der sådan, hvor det er helt skørt, synes du? Det har der faktisk været ved de sidste par valg. Så har der været noget med Venstre eller Dansk Folkeparti. Når jeg sidder og kigger på den her Gallup og på Voxmeter, så er de grundlæggende inden for skiven alle sammen. Det eneste, som du siger, det er, Gallup er de eneste, der fanger det her med, at Socialdemokratiet faktisk går frem. Hvilket jo var en vil jeg også sige for mig, er en kæmpe overraskelse, at regeringer går tit tilbage, men det måske ikke mere, fordi vi så jo også sidste gang, Lars Løkke klarede sig rimelig godt, Helle Thorning klarede sig rimelig godt, så der er et eller andet der. Bare en bemærkning, Torben. Jeg nåede at skrive, fordi jeg er baseret på de der prognoser, der var osv., at det her valgresultat kunne blive det dårligste for Socialdemokratiet siden 1903. Men det blev det jo ikke. Så mange procent var det jo heller ikke i forhold til det. De er altså gået frem. Jeg tror, de ender på, er det 27,7 eller sådan noget? 27,5. 27,5, ja. Okay. Og så kunne man allerede høre i går, at det var det bedste valgresultat for Socialdemokratiet i 20 år. Ja. Det er de små marginaler. Det er de små marginaler, Torben. Det er ligesom i sport, ja. Men altså, når nu vi sidder med et Socialdemokrati på 50 mandater, ja. Det er ret vildt. Og så tænker jeg på, at det vi har snakket om gennem hele den her valgkamp, det vidste mig, det var TikTok-kongen, det var Alex Van Opsler, han er fat i de unge. Når jeg tænker på, at Socialdemokraterne bliver så stor, er der nogle unge mennesker, der stemmer på det parti? Nej. Nå, okay. men de kan jo bare være glade for, at der er også rigtig mange ældre mennesker i Danmark. Ja, ældreglæden, som Jacob Engel Schmidt, han snakker om. Det var simpelthen ikke for nok ældre. Og hvad hedder det? Nej, der er ikke særlig mange, og det tror jeg også, at det viser meningsmålene konsekvent, at hvis du kigger på Liberal Alliances vælgerbefolkning, så på Socialdemokraterne, så er det simpelthen det stik modsatte, ikke? Liberal Alliance er næsten alle deres vælgere er mellem 18 og 34 år, næsten alle Socialdemokraternes vælgere er over 65. Så det er bare, det er bare bedre at være godt repræsenteret blandt de ældre i Danmark, end blandt de unge, for der er flere ældre. Ja, det er klart, fremtiden ligger hos de ældre. Og så stemmer de. Og så stemmer de. Torben, hvad med Støjbergs vælgere? De er også godt op i årene, ikke? Nej, det tror jeg også, ja. Men nu skal vi tale om det, som jeg brugte lidt tid på i går, og ja, min opgave er at være sur gammel mand på Berlingske, det får jeg penge for, det er jo et fedt job at have. Og det var jeg så i går var jeg sur, for jeg sad så TV2, jeg synes, jeg har det bedste kommentatorer på TV2, så jeg sad så TV2. På TV2, der skete der jo det, nu tager lige udviklingen her, at de starter ud med at sige, og ramte den faktisk ret præcist, 87 til rød blok. Og så sker der et eller andet undervejs, og så siger de, så røg der pludselig 5 mandater tilbage til blå blok, og så var vi nede og måle 82 til rød blok. Så skete der en hel masse Mads Grostrup og de der folk i studiet. Ja, og så begynder de at sige, jamen over på DR, der har vi rød blok til 80. 80? Og det er altså 7 mandater i forhold til det, som sker. Og hvor er vi henne? Jeg tror, vi er henne sådan en halv ti-tiden. Kvart over 9, halv ti-tiden. Mm. Man har altså talt stemmer op. De første kommer ind og så videre. Jeg synes jo, det er meget skævt. Det var da godt nok mærkeligt. Hvordan kan det være så skævt? Og vi er faktisk meget lang tid henne. Så langsomt, man kan sige, udviklingen på DR, det er 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Og da der kom 100%, og man havde talt op på Nørrebro, 87. Ja. Der var faktisk en, der gjorde noget meget, meget morsomt på Twitter her. Det er en Jakob Tarpgaard, som jeg lige må kreditere. Han skriver, DR's valgprognose oversat til Jørgen Mader, der kommenterer en 1996 Toursport, altså Tour de France. Sabel er forrest. Balddato vinder spurten. Det er jo ikke helt ved siden af. Det er jo helt rigtigt. Og nu vil jeg sige, at DR's prognoser har tidligere været bedre. Det, der har været så vildt, det var, der den store forskel på dem. Men jeg vil sige en ting, som jeg synes er slående, når man sidder og ser DR, som jeg synes er noget, de godt kan tænke over, det er, at hvis man ser TV2 det rigtigt, så virker det som om, at der er en eller anden form for erkendelse af, at deres prognose ser altså anderledes ud, end den på DR. Hvis man ser DR, så skulle man tro, at den der TV2-prognose aldrig eksisterede. Du kan sidde og se på DR hele aften, og ikke vide, at der faktisk er nogle andre rigtig kompetente mennesker, der mener, at det her valg er meget tæt. Og det er fordi DR har truffet en principbeslutning om, de taler kun om opinionmålinger, som deres eget målingsinstitut, de taler kun om deres egen prognose, fordi det er ligesom mest rent. Men nogle gange så bliver det også bare vildledende, fordi de har jo ikke ret hver gang. Opinion. Selvom de er dygtige i opinion, de kan ikke have ret hver gang. Selvom de er dygtige, dem der sidder og laver prognoserne, de kan ikke ret hver gang. Så det synes jeg faktisk godt er en kritik, man kan have dem at sige, prøv nu lige at kigge omkring, der er måske også andre, der kan finde ud af deres arbejde. Og hvis, før du får ordet, Torben, hvis det er faktisk sådan, at Politikken og Berlingske bruger opinionsmåling, går man ind på nettet i går aftes, så er det altså DR's måling, der er i centrum. Det er TV2's, der ender med at få ret. Men TV2 har nogle herresving indimellem. Ja, ja. Altså 87, 82, 83, 85, og så bygger de op. Og så ender de det rigtige sted. Ja. Men, og dem skældte jeg mest ud på, men jeg burde måske have skældt DR ud. Men det er jo sådan snigeren, kan man sige. Jeg får bare lige lyst til at komme med en historie sådan fra rigtig gamle dage på TV2. Det var dengang Jens Gårdbo var nyhedschef. Og af nogle helt andre årsager, så kender jeg den person, der sad og var teknisk afvikler en valgaften der. Og han sidder så inde og kigger på skærmen, og så kommer Gårdbo forbi og siger, hvad står den på DR? Okay, du giver den lige en mere hos os. og det synes jeg forklarer alt. Og sådan tænkte jeg også i går aftes. Det er ikke Jens Gårdbo mere, men det er sådan, det foregår. Fordi det ved vi godt alle sammen, at i de mange, mange år TV2 har eksisteret, vejret er altid lige lidt vildere på TV2. og det er der, TV2 er en populær kanal. Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der var rigtigst eller forkert i går. Jeg tog slet ikke stilling til det. Så jeg synes, at, og det der er det gode ved det nu har vi jo rent faktisk et valgresultat, ja. Og noget fakta at tale om. Og vi venter på de personlige stemmer. Og det er der, blodbadet bliver rigtig interessant i løbet af dagen. Men lige for at gøre det færdigt, det her. Vi bruger meget tid på valgprognose. Det er jo de tal, folk kigger på hele valgaften. Jeg tænker bare, var det ikke en bedre idé, at man måske lige samlede nogle flere stemmer ind, når man laver den der prognose? Altså en exit poll, det er, hvad det er. Mm. Men skulle de måske ikke lige have ventet en halv time, eller to? Eller hvad altså, hvis jeg kender dem ret ind på det, er de ret risikoværd. Så jeg tror, at det næste valg, på grund af det her, så får vi først en prognose fra dem klokken 3:30 om morgenen, og alle stemmerne er fintalte. Så det tror jeg helt sikkert, de kommer til at gøre. Men synes du, TV2 er gode, når de pludselig smider 5 mandater over til Blå Blok? Bum, sådan? Nej, altså... Er det imponerende arbejde, synes du? Det er jo ikke imponerende, men jeg synes, man må give kredit for at sige, at de havde en time, hvor det var lidt frem og tilbage. Men ellers så havde de den faktisk i 3 timer, helt på det rigtige valgresultat. Det synes jeg er godt gået. Måske kan man så diskutere, skal man begynde at publicere dem lidt senere, men jeg tror bare, at det som en valgaften handler om på mange måder, det er, at vi vil gerne have, at der er nogen, der skal komme og fortælle os, hvad kommer der til at ske om 3 timer, og det er jo det, vi alle sammen tænder TV'et for at se, og det tror jeg bare ikke rigtigt, man kommer udenom. Jeg tror ikke, hvis det bare var, du ved, her er nogle kuriøse interviews med nogle politikere, det tror jeg ikke, folk vil tænde for. Så vil man gå over på en anden kanal, som tænder for prognosen lidt tidligere. Mm. Der er en af vores trofaste lytter, der hedder Dorte Barkley Rasmussen. Hun skriver, det var en regnefejl på DR's model. Det har de selv indrømmet her til morgen. Nå. Så nu synes jeg, at vi skal videre med det, der foregår lige nu og her, som er faktabaseret. Det er blandt andet, at Politikken nu kan fortælle, at Rasmus Helveg ryger ud af Folketinget. Altså, der er virkelig mange, vi skal kendte hoveder, som bliver sendt på politisk førtidspension her i løbet af eftermiddagen, ikke? Og altså, når du så siger, altså, for eksempel, at det radikale nederlag ville blive så vildt og voldsomt, havde du kommet tilbage på dig, eller man vidste godt, det gik den vej, ikke? Altså, det var endnu værre, end man havde, end jeg havde regnet med, også værre, end målingerne havde set. Og det man kan sige, for et parti som det radikale, så betyder det jo rigtig meget, om man er lander på 4,5 eller 3,5. For det er en stor andel af folketingsgruppen, der så ryger ud. Så det er en rigtig hård nyser. Men igen, må man sige, radikalerne, de kommer til at tørre øjnene, og hvis de ender med i ministerbiler, så kommer de til at leve et okay liv. Men det er selvfølgelig hårdt for dem, der er på vej ud nu af dansk politik. Så har jeg en god nyhed, fordi tilbage i 90'erne, der havde de radikale også problemer med, og de gik tilbage, men de kom i regering, og så lavede de sådan en særlig lovgivning, hvor dem, der nu blev minister, de kunne indkalde deres stedfortræder, og så var alle glade. Så må det ikke, der er nogen af dem, der kommer ind, de bliver indkaldt som stedfortræder, det kunne man forestille når der skal stilles et ministerhold, så det skal nok gå alle sammen, det skal nok blive julet, det radikale. Var det ikke det, Søren Pape også gjorde i de konservative storhedstid med 6 mandater, hvor han og ham som justitsminister? Martin Vines, tusind tak, fordi du tog dig tid til sådan en travl valgmorgen og møde os. Du er lektor ved Aarhus Universitet og valgforsker. Yes, tak fordi jeg måtte være med, det var en kæmpe fornøjelse. Nå. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja. Nu skal det så handle om en af nattens vinder. Og Moderaternes leder, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, havde jo i hvert fald tidlig på aftenen en virkelig god aften. Så blev den lige lidt mere... det var ikke helt, som det skulle sidst på aftenen. Men vi skal jo... Altså, selvom han ikke fik den drømmeposition, som han gerne ville have haft, netop som kongemager eller manden der med de afgørende mandater, så er han jo ikke sat helt ud af spillet endnu. Og derfor så vil jeg sige velkommen her i salonen, Søren Pind. Du kender Lars Løkke bedre end de fleste. Du har haft ham som chef 2 regeringer med alle de ministerposter, du har haft. Og hvad tror du, han... Altså, det ved godt, det er at bede dig om at lave Nulla Terkelsen og sige, hvad tror du, han tænker og gør lige nu? Hvad føler han lige nu? Men hvis der er nogen, der skal gætte på det, så er det vel dig? Hvad føler han lige nu? Ej, ikke føler, det er jo en enorm... Altså, hvad har han tænkt sig at gøre? Ja, det er jo godt. Lad os starte, hvordan han føler. Det er lidt nemmere. Altså, han har jo fået på plads, at alt det der snak om, at hans midterprojekt var et fatamorgana. Det påstod man jo sidste gang, at det havde ikke noget med stemmerne at gøre. Det er forkert. Det er nu anden gang, at det lykkes for ham. Og det sjove er faktisk, at hvis man lægger Moderaternes og Venstre stemmer sammen, så får man 22,5%, og sidste gang fik han 23. Så altså, det er helt uden Inger Støjberg. Ja. Så jeg tror, man må konkludere, at det der midterprojekt, han iværksatte ved sidste valg, det er noget, der trækker. Og det er noget, som jeg også gætter på at komme for at blive. Det har også nogle store implikationer for Blå Blok. Og det tror jeg, han er meget tilfreds med. Hvad han derimod nok ikke er så tilfreds med, det er, at han begik den eneste fejl, han har begået under valgkampen. Og hans fornøjelse er så til gengæld, at den fejl begik han først, da stemmeurnerne var lukket. Det var jo, han talte for tidligt. Ja. Alt det med nøglerne og sådan noget. Og han er selvfølgelig fløjforbandet over, at det ikke lykkedes ham at få det afgørende mandat. Selvfølgelig er han det, for det var meningen med projektet. Mit bedste gæt er, at det han gør lige nu, det er, at han prøver virkelig hårdt at få Sofie Carsten Nielsen ind i et rum alene. Okay. Jeg kan godt se, det er de lidt ældre i rummet, der lærer. Vi yngre, vi tør slet ikke grine den slags længere. Men jeg vil sige, det var nu ikke ment på den måde, men Løkke har jo den der gyldne arm. Og for at sige det rent ud, Ej, du bliver ved. Det var da utroligt. Nej, men altså, han har den der gyldne arm, som han ligesom, når han virkelig gerne vil opnå noget, kan tage i anvendelse. Og der er jo ikke ret stor forskel på det radikale projekt og hans. Nu hørte jeg på vej herinde Christian Friis Bach, som meget præcis sagde, de står fast på, at det skal være en bred regering over midten. Han kommet ind, tror du? Det er han i tvivl om, men han er jo spidskandidat derude. Og det interessante er jo, at hvis de radikale venstre og moderaterne laver en alliance, så kan man ikke komme udenom dem. Så det er nok det, der sker. Fordi det vil være mit gæt. De radikale, så det er også en, de jo er, altså hvis man skal følge deres historie, så er de jo ligeglade med, hvor mange mandater de har. Bare de har fire, det er de afgørende. Og det bliver nemlig rigtig interessant at følge. Er de, fordi de er blevet næsten halveret, eller er blevet halveret, er de så prylet hunden, eller bliver de bare, som de gjorde i gamle dage, endnu mere irriterende? Ja. Altså, hvad hedder han? Friis Bach fortalte faktisk med stor stolthed, at Marianne Jelved havde ringet og sagt, ja, hun var blevet økonomiminister på 3% af stemmerne. Ikke? jeg synes, det kommer simpelthen, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg tror, det kommer helt an på, om Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen er fuldstændig afklaret sammen om det her. Hvis der er det mindste splid i den radikale gruppe, så vil de stå svækket, og så vil de formodentlig ende med at gå ind i en SSF er regering. Hvis de derimod står sammen, så kan de få rigtig meget ud af det, tror jeg. Om de tør, det ved jeg ikke. Søren, der er jo faktisk et argument, man kunne sige. Dels har Mette Frederiksen jo sagt, at hun vil afsøge det der. Det er valgløfte, faktisk. Ja. Og der er også noget i valgresultatet, synes jeg, som gør, at det der med bare at sige, ha, eine Mehrheit ist eine Mehrheit, som det hed tilbage i Tyskland, i Forbundsrepublikken, hvor CDU lige vandt med én stemmes over i forhold til Socialdemokraterne. Nu er vi tilbage tidligt i Forbundsrepublikkens politiske historie. Eine Mehrheit ist eine Mehrheit, det var det, der gjorde det. Og så tager man bare hele rådet. Når man nu, og Løkke, han åbnede for det i går, hvor han siger, kære venner, der er sådan set blot flertal nede i Danmark. Og nu er faktisk også et blot flertal, I stemmer i hele rigsfællesskabet. Og vi tæller stadigvæk stemmer, og vi fintæller, og nu har man lige fundet 980 stemmer op i Sæby, som er blevet tastet forkert, til man går til Enhedslisten, men som i virkeligheden skulle gå til hvad hedder det, Danmarksdemokraterne. Ja, og det er mange stemmer i Sæby. Er det over nu? Altså, tør vi... Det kan vel ikke rykke noget, eller hvad tror du? Det ved vi ikke. Men det her er en fortælling om valget, kan man sige, hvor man siger, det skal være noget bredt, ikke? Ja. Jeg vil godt komme med nogle betragtninger. For det første, jeg tror, Socialdemokratiet mener, det er alvorligt, at de gerne vil have en regering over midten. Hvorfor? Ja, det vil de dels, fordi en regering på 90 mandater med Nordatlanten og de radikale på den ene side og Enhedslisten på den anden. Og Alternativet. Dem glemte jeg. Dem fortrængte jeg faktisk. det er jo ikke en stærk regering. Det er en farlig regering, og der kommer nogle svære beslutninger. Så jeg tror sådan set både strategisk, jeg tror også, de har draget den erfaring af den regering, de har haft, at det vil de gerne. Og det kan de selvfølgelig åbenlyst gøre med Løkke og de radikale. Men jeg tror sådan set, deres ambitionsniveau strækker sig videre. Og der bliver det jo interessant, fordi Venstre har jo blankt afvist det indtil nu. Der kom en lille bitte åbning i går aftes, og det, jeg fandt mest interessant, det var sådan set, at det var Søren Gade, der åbnede mest for det. Var han der for højrefløjen i partiet, kan man sige? Jamen, det er, altså, er Søren Gade, og han gør det endda med den. Han kommer jo fra det sted i landet, hvor Venstre stadig står relativt stærkt. Selvom der har været tilbagegang. Og det, at han melder det og tilhører den del af partiet, han gør, det synes jeg er meget, meget interessant. Og det afstedkommer jo følgende diskussion. Venstre bestod i sin tid af tre strømninger. En konservativ, en liberal og en pragmatisk. Og det førte blodårene ind til hjertet, hvor det hele så blev blandet sammen. Alle venstrefolk havde de her tre led i sig. Og så størknede det til. Støjberg, ren konservativ. Løkke, pragmatisk. Og hvad det så er, vi har tilbage, er lidt uoverskueligt. Jeg tror faktisk, det er en af grundene til, at Venstre er gået så meget tilbage, det er, at folk har ikke vidst, hvad de fik, hvis de stemte på Venstre. Og så har der været Løkke, som kom med sin statsmandspanage, og så på den anden side havde du Støjberg, som man vidste, hvad man fik, hvis man, altså, du ved, hvad du får. Det er jo ikke udelukket, at et genopbygningsprojekt for Venstres vedkommende, til forskel fra Liberal Alliance, til forskel fra Danmarks Demokraterne, sker bedst i et samarbejde med Lars Løkke Rasmussen og en socialdemokratisk regering. Det er jo ikke udelukket, fordi de andre kan ikke gøre det. Det er jo meget interessante betragtninger. Jeg skal lige høre din mening om... Det var Søren Gade, der sagde det. Var ja, ja, men det er dog trods alt alligevel interessante betragtninger, selvom det er ham, der kommer. Jeg læste en historie på vej herind. Jeg tror, det var i Politikken, ikke? Hvor der var en, der en borgerlig politiker, selvfølgelig anonym, som sagde, at det, der ville, Lars Løkke ville gøre lige nu, det var, at han ville i hvert fald bruge alt, hvad han kan af tricks til at genere Mette Frederiksen, fordi han kunne faktisk godt tænke sig, altså, og han har jo også prøvet at lege med tanken om, at han kunne bestemme, om Socialdemokraterne kunne få en anden formand og en anden statsminister. Det er nok ret flabet, ikke? Men han har jo gjort det. Ja, det er jo ikke mere flabet, end Niels Helveg bestemte, at man skulle gå fra Auken til Nyrup, så på den måde er det jo ligegyldigt. Men sagen er, at den diskussion er jo væk. Altså, det røg jo med det ene mandat. Ja, det må man sige. Det er jo fuldstændig. Men hvad vil han så genere hende med? Altså, er der nogen som helst sandsynlighed for, at vi kan få en regering inden for en overskuelig århundrede, uden at Mette Frederiksen er statsminister? Inden for en... Altså, det her århundrede... tror jeg, der er en chance. Inden for den her valgperiode, det var det, jeg mente. Altså, med mindre det der Sæby flytter det der... Nej, altså, prøv nu at høre. Der er en overset ting i det her valg, som Berlingske har berørt i en artikel. Det er borgerligheden. Det, man med et meget overfladisk udtryk kalder borgerligheden. Jeg mener ikke, det er et rigtigt udtryk. Men er splittet ad i to. Og det, der er konsekvensen af det her valg igen nu for anden gang, det er, at det er åbenlyst, at der er en del borgerlige vælgere, som ikke vil acceptere, at det er Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, eller når LA er gak, som de var under Anders Samuelsen, at det er dem, som sætter takstokken og bestemmer. Så går man hellere et andet sted hen. Og så længe det er virkeligheden, og de her partier ikke accepterer det, så findes Blå Blok ikke. Så er det ikke muligt at danne regering med Blå Blok. Og det, der jo bliver interessant, det er, det vil jo afstedkomme en masse tankevirksomhed. Fordi forestiller man sig, at for eksempel Venstre, som de øvrige partier et eller andet sted er korrektiver til. Man kan diskutere, om de konservative er det eller ej. De burde stå i egen ret. Det var nok lidt tid, før de kommer til det. Så der, i princippet er der et parti, som skal stå i egen ret. Det er så Venstre, som de andre tager bestik af og indretter deres politik efter. Kan sådan et parti leve med, at år efter år, så vil det være sådan i de næste 10-15 år? Der taler jeg bare af erfaring og siger, at det er meget, meget svært. Og nu har man prøvet det her to gange i træk. Man er blind, hvis ikke man kan se det. Søren, du er jo venstremand, og det er jeg jo også. Jeg ved ikke, hvad du har stemt i går, men jeg endte med at stemme på Venstre. Uden begejstring faktisk, og overvejede Moderaterne i lang tid. Jeg tror, jeg er ligesom mange andre. De konservative, det holdt jeg hurtigt op med at interessere mig for. Og det har jeg også, det kan man også læse ud af valgresultaterne. Hvad gør Jakob Ellemann nu? Han er nede på 13,3% af stemmerne, tror jeg det var. Han taler om genopbygning af partiet. Umiddelbart ligner der ikke nogen rivaler. Hvad ser du for dig? Hvad skal han gøre nu? Vil du anbefale ham at gå i med i regeringssamarbejde? Eller skal han køre den der... han er stadig det store dyr på savannen, ja. Men Venstre har også været det, der har været træk. Det er vist gået fra at være en elefant til en gnu, ikke? Det tror jo, jeg, man kan sige. Men der har også været nogle muskler i Venstre til ligesom at samle det borgerlige Danmark, fremlægge politik og så videre. Og har de kræfter det nu? Prøv nu at høre, det følger af det, jeg siger. Lad os nu få defineret det borgerlige Danmark. Og for mig at se, der indeholder det borgerlige Danmark ikke på nogen realistisk måde, hvis man skal have regeringsmagten, for eksempel Støjberg og Morten Messerschmidt. Det er jo det besværlige i det her. Man kan selvfølgelig godt prøve at bygge på noget, som ikke er, og hvor 5, 6, 7... Jeg kan huske, Claus Hjort talte altid om, husk nu de 5% af vælgerne. Det var en bestemt slags vælgere i 2001. Det var Blå Bjarne og de der. Men i dag er det en anden slags. Og der vil mit råd for at fange de 5%, eller de 23%, som er i spil omkring Moderaterne og Venstre, det vil være en mere præcis politisk tilkendegivelse. Ikke en svævende skattepolitik, ikke en svævende politik i forhold til, hvad man vil ved den offentlige sektor. En offensiv europapolitik, et fokus på at genopbygge forsvaret ordentligt hurtigere, end det er planlagt. Altså en klar, men alligevel centristisk, borgerlig, liberal politik. Og så byde sig til i den sammenhæng, hvor man kan få indflydelse. Men er det ikke den politik, som Christian Egant og Skov, som jo er udråbt til at være den store borgerlige filosof, ikke anbefaler? Det er sådan et teknokratisk parti, du prøver på at... Er det det? Altså hvis man nu for eksempel anlagde, det ville jeg jo synes var rigtig godt, så man ikke altid slog sig på topskatten i forhold til LA og de konservative, hvor man delte de to, og de ene tager de klare standpunkt, det andet det. Altså, hvis man nu for eksempel, i stedet for i Venstre, løftede det op på et principielt plan, ligesom jeg selv gjorde med de 10 teser, og sagde, ingen skal betale over halvdelen af det, de selv tjener i skat. Så stiller man sig på midten, på borgerlig side, men har et klart synspunkt. Og det kan man bare blive ved med at sige, i stedet for om det er et eller andet med, der skal reguleres på nogen et eller andet og sådan noget. Altså det kunne være en start, et principielt start. Det her med frit valg i den offentlige sektor, for forklaret, at hvis vi skal lykkes med at få den offentlige sektor, altså det reelt set er der jo del af den offentlige sektor, der er brudt sammen. For at få arbejdsglæden tilbage i den offentlige sektor. De taler hele tiden om penge, men det handler jo lige så meget om arbejdsfasong. Og der må Venstre være reformatorpartiet for den offentlige sektor, og være klar på det. Det er man ikke kommet imod. Jeg vil så også sige, altså man kunne jo godt altså have lov at drømme lidt, hvor jeg tænker, hvis det her det sker henover, og der kommer den her brede regering henover midten, og at der skal, for eksempel, at alle vil jo gerne have, at der bliver gjort et eller andet for at redde stumperne af et sundhedsvæsen, der er i knæ, at man så får sådan en teknokratregering efter italiensk mønster, hvor vi får Bjarne Corydon som statsminister, ligesom Mario Draghi eller sådan noget, men, og så kører det, og så skal vi slet ikke snakke om politik. Det, som jo er interessant ved Lykke, det er reelt set, så sidder han jo med nogle skruer og nogle møtrikker og sådan noget, ikke? Der ser jeg mere Venstre som sådan et og det ville jo også klæde Jakob Ellemann, altså noget hjertebornt, altså noget mere holdningsbornt. Altså, ja, højskoleliberal eller sådan noget. Mere sådan noget med, at det jo i virkeligheden handler om at give de offentlige ansatte metodefrihed, men samtidig så stille dem over for, at hvis folk ikke vil bruge deres arbejdskraft, så bliver institutionerne lukket ned. Altså. Hvis vi har et spørgsmål, er der en mikrofon, der lige kunne gå ned her, og så kunne vi lige få et spørgsmål fra salen? Det, ja. Det med, hvad det er for en borgerlighed, vi ønsker. Jeg tror, det har meget at gøre med, at dem, jeg har med at gøre, og jeg er erhvervsmand, vi vil have ordentlighed. Vi vil også have, at man arbejder ligesom i erhvervslivet, så sidder man ikke og rakker ned, hvis man er del af et team. Man taler ikke dårligt om konkurrenter. Sådan nogle ting tror jeg, man skal tænke meget over i politik. Det var bare min kommentar. Ja, og jeg forstår godt, hvorfor du siger det. Og jeg synes, jeg er meget ked af Venstres valgkamp. Det har gjort ondt på mig at se. Og jeg synes, det er meget symptomatisk, at det startede med et angreb på de konservative, og det sluttede med et angreb på de konservative. Har der ikke været grund til det? Det er ligegyldigt. Hvad var det? Ja, det er det. Hvad var Ronald Reagans 11. bud? Never criticize a fellow Republican. Altså, hvorfor skal blå blok slås? Og det var jo kun, fordi man var bange for, at Søren Pape skulle hæve sig over flokken og blive statsministerkandidat. Derfor skulle man jo have lænet sig tilbage i stedet for at have sagt, hvad er Venstres politik? Altså, hvor havde vi helt ærligt været, hvis det havde været sådan? Så havde vi overladt alle resten til Ekstrabladet Socialdemokratiet. Det var formodentlig nok endt samme sted. Men Venstre havde stået der, hvor du ligesom anfører, man burde stå. Ikke? Og i stedet for, så ser man Claus Hjort gå amok igen i går. Og jeg kan huske en gang på et Venstrelandsmøde, hvor han meget berømmeligt kom ud i en radioavis og sagde, nu synes han, Søren Pind skulle holde sin kæft. Claus, tusind tak i lige måde. Søren Pind, så skal man, altså, jeg, noget af det der, og det har din gamle kammerat og partifælle Jarl Korte også kredset meget om, at du er tidligere justitsminister. Altså, hvordan fanden kan Jakob Ellemann stå på et pressemøde i begyndelsen af valgkampen, og så få et spørgsmål om Inger Støjberg kan blive statsminister, begynde at svare på det og væve, og så lade sig overrule af Troels Lund Poulsen, så går ind og siger, det kan hun godt. Ja. Altså, så man sige, derfor kan jeg slet ikke tage det alvorligt. Men der er jo nogle små nedslagspunkter rundt omkring. Jo, og det der er et af dem. Det er, helt det er der ingen tvivl om, det har været. Og igen, hvis Claus Hjort har ret i, at det handler om 5%, som glider frem og tilbage et bestemt sted, så kan jeg sagtens se, at der er 20%, som er helt fuldstændig vilde med Inger Støjberg. Ja, ja. Men hvis de 5%, det var ligesom i går, da Enhedslisten stod og talte, da jeg hørte Maja Villadsen, jeg skrev, at det mindede mig om den måde, Putin beskrev Ukraine på. Fordi det lød jo fuldstændig som om, at den store sejr var inden for rækkevidde. Men de har jo tabt, og deres mandater er jo fuldstændig ligegyldige. Det hænger på de radikale. Og det samme må man sige om de her 5%. Og en sådan udtalelse for et retsstatsparti, som Venstre er, som den Troels Lund kommer med, som i øvrigt også udstiller Venstres formand, det har ført stemmer over til Moderaterne blandt andet. Og jeg tror desværre også mere end det. Enhedslisten tabte 4 mandater i går, og de fik deres dårligste resultat siden 2007. Ja. Der kan Maja Villads, jeg så ikke den, men hun kan jo konkurrere med Søren Papes vindertale der, hvor han nu simpelthen, efter at have kommet under 6%, så holdt en vindertale. Det er sgu flot. Altså. Tror du, Søren Pape, Søren Pape står i spidsen for det konservative folkeparti ved næste folketingsvalg? I stedet for at udtale mig om, hvad jeg tror og ikke tror, så vil jeg hellere sige, hvad jeg anser for at være det rigtige. Det er, at når man nu har set de konservative gennem årene, så har de skiftet formand og skiftet formand og skiftet formand og skiftet formand og skiftet formand, og de har været ved at gå nedenom og hjem. Og så kom det faktisk til at gå. Og så viste det sig, at de reelt set var uforberedt på at spille den rolle, som de havde bygget op til. Skulle logikken så være, når det blev afklaret, at man fik åbnet sine flanker og tog tæskene, så man dermed er klar i virkeligheden til næste runde? Skulle logikken så være, at nu prøver vi lige en gang til med en ny, som så kan gøre det hele om igen? Det vil jeg ikke gøre. Stick to your guns. Jeg mener, Søren Pape har nogle åbenlyse kvaliteter, og jeg mener, han kommer til at lære af de fejl, han har begået her. Hvis jeg tager fejl, så er der ikke noget at gøre ved det. Jeg mener, de var alt for uforberedt på, hvad det betød at være en statsministerkandidat. Jeg mener også, at Pape blev udsat for noget, som, når vi kigger tilbage på det, er rimelig vildt. Og det har han overhovedet ingen andel i selv. Det siger jeg ikke. Nå, altså, okay. Selvfølgelig. Det har man jo, men altså, jeg synes, nogle af de ting. Altså, det er jo meget sjovt. Alex van Opslag, som bliver en af de store vinder af den, kører en sag omkring boligregler. Og jeg bliver nødt til at sige, det bliver den her snævre kreds. Men der er altså to regelsæt, politikerne virkelig godt kender til. Og det ene, det er vederlæggelsesreglerne, og det andet, det er boligreglerne. Det er de første, politikerne lærer at kende. Sådan er det bare. Og det er ikke kun venstrefolk, der har det sådan. Men fordi han har det flow, han har, fordi han håndterer det godt, så slipper han jo igennem med det. Hvorimod alt, hvad der kan gå galt for Pape, går galt. Det er jo selvforstærkende. Han får en eller anden åndssvag sag om sin bolig i Viborg, hvor det er boligselskabet, der har skylden. Men på en eller anden måde, så lykkes det altså at få Pape klippet op på den sag. Og sådan blev det jo ved i en række sager, ikke? Jo, men jeg synes ikke, vi har hørt rigeligt om de sager. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at partiet ikke har kunnet forberede deres statsministerkandidat på, at det ville nok blive, der ville blive boret i ret mange ting. Men det er jo bare, altså for at sige det rent ud, når man rykker op i det der, så er det er Premier League, ikke også? Ja. Og der falder tacklingerne bare, hvor altså det er engelsk fodbold. Godt, vi skal have et spørgsmål fra salen dernede. Ja. Jeg tænker bare på, at der bliver talt meget om, og selvfølgelig, og det er fornuftigt, at den borgerlige blok og Venstre skal opbygges ved at fokusere på politikken og ved at gøre det nemmere at forstå i forhold til skattelettelser osv. Men jeg tænker bare på, at det her valg har jo også vist, at det er enormt personfixeret. Der er endda et parti, der hedder partilederens navn. Ja. Der er Alex van Opslag, som har gjort det fantastisk på de sociale medier specielt, og fået de unge vælgere i tale. Der er Lars Løkke, som har brugt sin person. Altså, hvordan, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan balancen er i forhold til det, fordi den borgerlige blok ikke har de der meget, karismatiske partiledere, som dem, jeg lige har nævnt. Hvordan fikser man den, tænker jeg? Men altså, lidt bredt forstået er dem, du nævner, jo en del af den borgerlige blok, trods alt. Ikke? Og en af dem har været statsminister i 2 regeringer for de borgerlige. Ja, men altså, det kan jeg sådan set svare meget klart på. For mig at se, så er de bærende værdier for at etablere en succesfuld politisk bevægelse i det 21. århundrede, det er identitet, og så er det integritet. Jeg tror ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at Jakob Ellemann har integritet. Men spørgsmålet er, hvilken identitet har Venstre? Og der har man spillet hasard med Venstres identitet igennem for lang tid. Og i virkeligheden, hvis man skal være rigtig hård, så har man jo gentaget det, Fogh lavede i 2001, i en tid, som ikke var 2001. Jesper Claus Larsen, som efter min opfattelse er en af de dygtigste valganalytikere, vi har, han gør... Det er ham, der er på TV2 i kampagnesporet, hvis I har set det på. Han gør en stor... han sagde faktisk, at hvis Socialdemokratiet fik 27,5%, så ville Rød Blok få flertal. Socialdemokratiet fik 27,5%. Det er alligevel, ikke? Nå, men han sagde dog også, at han ikke troede, de fik det. Det er sådan noget andet, men altså, sådan er det. Nej, men det, der er med ham, det er, at han siger, at det, vi har oplevet, det er, at det er sådan set ikke vælgerne, der har flyttet sig. Det er partierne. Og man kan jo godt forestille sig, når man har været igennem en borgerkrig, som Venstre har, og den, nu taler de om det forenede Venstre, jeg vil jo mene, det er det adskilte Venstre, altså med Støjberg og Løkke og Ellemann. Ja, og reelt set er det jo også min opfattelse, at Liberal Alliance et eller andet sted er Venstres højrefløj, så det er jo sådan set i virkeligheden 40%, der ligger derude. Der er det jo sådan, at hvis ikke du er klar i din kontur, så vælger folk selvfølgelig personer til i stedet for. Det er det, der gjorde mest ondt på mig i går, det var, da statsministeren stod på talerstolen. Og jo desværre med rette sagde, at nu var der kun ét stort folkeparti i Danmark. Et, der både var i landet, på landet og i byen. Og som med en vis selvfølelse og desværre dokumenteret styrke, kunne sige, jamen de er overalt. Det bør Venstre være på højre side af stregen. Vi har endnu et spørgsmål her. Ja, jeg sidder og tænker på, at hvis det lykkes Lars Løkke at komme i en rum med Sofie Carsten Nielsen, hvad kan han så tilbyde hende? Altså, fordi der er selvfølgelig nogle ministerposter, men det kan hun også få med Rød Blok. Og hvis han har noget at tilbyde hende, så hun rent faktisk skiftede over til den blå side, vil hun så ikke miste den sidste rest af troværdighed, efter at gennem hele kampagnen her, valgkampagnen, har peget på Mette Frederiksen? Jamen, hun kommer ikke til at tilbyde at pege på ham som statsminister. Og Løkke kommer heller ikke til at kunne blive statsminister, fordi ham og Inger Støjberg udelukker hinanden. Så det er ikke det, de to skal tale om. Det, de radikale har en interesse i at tale med Lars Løkke om, det er, at Mette Frederiksen ikke kører udenom de radikale. For det er der en dyb socialdemokratisk interesse i. Og hvis Løkke kan udstede den garanti, og hvis man ovenikøbet kunne få lukket Venstre med i en regering, det sidste anser jeg ikke for at være sandsynligt. Det kan godt være, det er klogt, men jeg anser det ikke for at være sandsynligt. Og jeg siger ikke, det er klogt. Jeg siger, det kan godt være, det er klogt. Det er det, de radikale kan få ud af at lave en alliance med Løkke. Det er en garanti for at komme i regering. Og hvis vi skal være helt ærlige, når vi til hudløshed har hørt Sofie Carsten Nielsen tale om, at man skulle komme etpartiregeringen til livs. Så det betyder, det er, at de radikale skal i regering, så er det meste godt. Mm. Og så kommer hun så til at tilføje med det med den brede regering, og det er der, hvor Løkke kommer ind i billedet, fordi det kan han udløse, det der. Og nu har jeg ikke regnet på det, men jeg tror også det interessante ved den kombination er, at så er Enhedslisten sat ud af spillet, så er Enhedslisten sådan set uinteressant. Og det vil dog... Ja. Og Alternativet. Ja, vi tager en vejrtrækning og et nyt spørgsmål her. Jeg læste tidligere i dag, at det såkaldte røde folketingsmandat på Færøerne udtalte, at han ikke var sikker på, at de skulle have den afgørende indflydelse. Altså det vil sige, at de skulle dele sig lige. Jeg har læst, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har ringet til ham og forklaret ham, det skulle han ikke mene, så nu har han rettet det. Nej, spøj til side. Han har trukket den om, altså. Her i konspirationernes hus, kan det jo lige så godt. Altså, han har trukket det tilbage. Han har sagt, at han peger på Mette Frederiksen, men at de selvfølgelig fra Færøernes side er interesseret i at det igen. Altså, hør lige også, hvad de grønlandske folketingsmedlemmer siger. De vil have noget den her gang. Ja. Og nogle af dem, jeg kender den ene. Jeg tror, de synes, at Danmark skal betale for blandt andet det, Søren Pape har sagt og sådan noget. Altså, det kan godt blive lidt dyrt. Ja, det er på sundhedsområdet. De vil have nogle flere bevillinger. Selvom de har hjemtaget det område, så vil de have til at pumpe. Ja, ja. Det er jo godt, men der kan også godt komme nogle politiske krav i forhold til rigsfællesskabet. Så der er måske grund til at lave noget bredt, som man ikke bliver afhængig af de mandater. Men nu, et lille tankeeksperiment. Jeg kan godt lide sådan noget politisk historie og så videre. Hvis Løkke nu ikke går ind i en regering, men alligevel man er interesseret i at binde ham til, hvad ved jeg, en SF-regering, lave noget med ham fast. Så kunne han jo få den rolle, som I.C. Christensen havde i de sidste dage af det tidligere system, der var før systemskiftet. Altså fra 1894 var han formand for Finansudvalget, og styrede sådan set dansk politik derfra, selvom der sad højre regeringer, der havde et flertal imod sig. Altså kan han få den der I.C. Christensen-rolle og være den stærke mand i dansk politik? Ser du det for dig? Køber du min sammenligning? Jeg tror, man er nødt til at forstå en ting. Det er dels, at det øvrige folketing er der ikke ret mange, der er ret begejstret for Lars Løkke. Det andet er, han vil dø af at sidde og glo i Finansudvalget. Altså, hele hans, som jeg ser det, så handler det her om, at han vil ind i maskinrummet. Og jeg forudskikker også, at hvis han ikke kommer ind i maskinrummet, men kommer til at sidde med en helt ny folketingsgruppe, hvor rigtig mange er uprøvede, og nogen allerede nu optræder i avisspalter med forskellige interessante historier, så bliver det en meget mærkelig skæbne, der går Moderaterne i møde. Jeg tror, han vil ind og være minister. Og jeg tror, han gerne vil være tung minister. Det, der bliver interessant, det er også derfor, han er så flyforbandet over det ene mandat. Det, der bliver interessant, det er jo, at det bliver lidt sværere nu, ikke? Altså, og forhandle det på plads. Men hvis der skal gøres noget af den regering, der nu kommer, og det er jo det der sundhedsvæsen, ikke? Og så kan man sige, vi er jo nogen, der er hvad skal vi sige, røget over på Moderaterne, fordi der er en opgave der, og den kunne man måske godt bare sådan blive enige om, lad ham prøve. Ja. Ja? Ja, altså hvis det kan lægges ind under Finansministeriet, så kan det da sikkert godt lade sig gøre. Okay. Jeg tror, vi skal sige tak for nu, og tak til Søren Pind. Og tak til publikum, og tak til jer, der sad derude. Vi er tilbage igen i morgen 10.05. Ja, og der har vi besøg af Benny Damsgaard, som jo er tidligere rådgiver for de konservative. Han har ikke noget med den her kampagne at gøre, nej, men han ved, hvad det er for nogle folk, der har stået bag det. Vi skal snakke de konservatives fremtid. Ja, og så skal vi også snakke om noget andet. Det ved vi ikke noget om endnu. Det vil jo, der kan jo ske så meget løbet af hvad der sker i løbet af i dag. Men jeg vil også bare lige sige, at der blev teknikken blev pladset af Alexander Brøndbjerg, og Leo Louis Feigenberg var i redaktionen. Tak for nu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.